और सुखदेव जी की कृष्ण कथा अथवा 7 दिन के भीतर जो महाराज परीक्षित को वो आत्मज्ञान करा रहे हैं, उस कथा में हम सब लोग हैं। और उस कथा में हमने जाना है कि सुखदेव हुए थे, ये सनातन धर्म में कथाओं का अर्थ नहीं होता है। हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी निष्ठा, हमारा सत्य जब सारे मुखौटे उतार दे तो वो विवेक ही नंगा सुखदेव है, जिन्होंने कपड़ों से अपने पाप ढक रखे, जो मुखौटे लगा करके बात करते हैं वे सुखदेव नहीं पा सकते। सुखदेव है कि सत्य को देखूं, आर पार देखूं, बीच में कोई आवरण ना हो, ये सुखदेव भाव है। और परीक्षित हम सब हैं, योनि मनुष्य की परीक्षा की घड़ी है, हम सबको का इम्तहान हो रहा है, हम सब परीक्षार्थी हैं, हम सबको परीक्षित होना है। जो पास होगा मोक्ष है, जो फेल होगा महापतित योनियों में भटकना पड़ेगा उसको। समय का हर क्षण बहुत मूल्यवान है, जो इसे खो देगा वो जाने वो अपने अमृत को खो देगा और बटोरेगा सिर्फ भटकाव, उसे भटकना ही पड़ेगा। हम उस महान कथा में हैं, 7 दिनों में महाराज परीक्षित को मरना है और 7 ही दिनों में हम सबको भी मरना है, क्योंकि 8वां दिन होता ही नहीं। 7 दिन याद है ना, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार, 8वां दिन कौन सा है। हमें कथा को तत्व से समझना है। आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसको रंग से, रूप से, नाम से, जात से, लिंग भेद से जानते हैं, यही तो परिचय है आपके पास। लेकिन क्या आप में से कोई ये मानता है कि उसमें आत्मा नहीं है? अगर आत्मा नहीं होगी तो राह के ढेर में वो बदल गया होगा। तो ठीक इसी प्रकार जैसे कोई भी व्यक्ति अपने वाहे अडंबर से पहचाना जाता है, लेकिन सत्य इतना है कि आत्मा है तो है, नहीं है तो नहीं है। ना हम उसे जीवात्मा के रूप में देखकर पहचान पाते हैं, ना आत्मा के रूप में, उसके वाहे अडंबर के रूप में पहचानते हैं। वही धर्म की राह है, बाहर हम शरीर दिखाते हैं, भीतर की आत्मा जिसने ना देखी, जिसने ना जानी, उसने धर्म का कोई तत्व नहीं पाया है। और जो केवल कथाओं के पीछे भागते हैं वो ऐसे ही है स्वामी जी, हार सोने का था कि मोती का था, ना बांसुरी चांदी की थी भगवान की कि पीतल की थी कि बांस की थी, वो कभी कुछ नहीं पाते हैं, कभी कुछ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपने मन को भटकाते हैं, और जब जो स्वयं अपने मन को टिकने ही नहीं दे रहा, भटका रहा है, उसे ईश्वर कैसे मिल जाएगा। इसलिए नील क्षीर विवेक सनातन धर्म की मान्यता है, बाकी धर्मों में भेड़ चाल है। इसलिए वक्त की कसौटी पर उथारे के सारे धर्म फिर संदेहास्पद हो जाते हैं। जैसे आज है, सारी दुनिया में ओसामा बिन लादेन के फेवर में नारे लग रहे हैं और जिहाद की बात हो रही है, तो उसके साथ एक सवाल यह भी तो खड़ा हो गया है कि क्या आतंकवाद इस्लाम का पर्यायवाची है? हाउ कैन यू डिफाइन इस्लाम नाउ? अभी तक तो हम यही कहते रहे कि धर्म मानवता से ऊपर की सीढ़ी है, अब क्या ये मानवता से आतंकवाद की भी सीढ़ी है? इसलिए कहते हैं जिसने आत्मा नहीं खोजी, जिसने आत्मा नहीं खोजी, उसने कोई पूजा पाठ या इबादत नहीं करी है, उसने अगर ईश्वर को माना है तो सिर्फ लज्जित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, ना कि पूजने के लिए। मालाओं से पूजाओं का कोई अर्थ नहीं यदि तुमने धर्म की आत्मा को नहीं जाना है। जो वाहे आडंबर में फंस जाते हैं वो कुछ भी नहीं पाते हैं। एक घटना सुना दूं आपको, आज से कोई 30-35 बरस पहले की बात है भाई, समय कुछ ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि सन्यासी के सामने वक्त एक बिल्कुल पतली दीवार की तरह होता है, उसमें कुछ गहराई नहीं होती है, हाँ सब गड़बड़ हो जाता है, 100 जन्म भी एक हो जाते हैं, करोड़ भी एक होते हैं यहाँ। लेकिन तब भी लखनऊ में कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी चलिए आज हम आपको नवरात्र हैं और एक बड़े सिद्ध मंदिर में ले जाते हैं। हमने कहा अच्छा मंदिर भी सिद्ध होते हैं? बोले हाँ। तो वहां कहने लगे लोगों ने जीप चढ़ाई और उनकी नई जीप निकल आई। खैर हम भी गए दर्शन कराए। एक दिन हमें सूचना आई कि एक भक्त ने जीप चढ़ाई और वहीं बैठा, आइए देख लीजिए। हमने कहा कि ठीक है, लेकिन नहीं माने, उठा ले गए हमको। मंदिर लखनऊ गई है, वो बीच शहर में चले गए। वहां एक कटी हुई जीप सामने पड़ी थी और एक आदमी के मुंह से खून की धारें बह रही थी, वहीं बैठा हुआ था, लग रहा था कि जैसे बेहोश है, अर्धमूर्छा में, सेमी कॉन्शियस। निगाह पड़ी जीप को भी देखा और वहां की भक्तों की भीड़ देखा और जय अम्बे जयकारे भी देखे, और वो पुजारी जी और उनके साथ में लगुए भगुए पूंजीपति, आजकल दुकानों में गद्दियों पे फैक्ट्रियों में काम न चले तो धर्म की आड़ पे धंधा कर लो, बड़ी बड़ी साधारण सी बात है। अब तो वो भी साहब अजी साहब कमाल हो गया। देखिए हमने गौर किया, देखा, अब वो ये भूल गए कि इस व्यक्ति का अतीत क्या है। ले गए मेरे को, उस सामने जानवर की बकरे की जीप पड़ी हुई थी, उसको देखते ही हम चौंके। हमने कहा आदमी के मुंह से कट के निकली हुई बकरे की जीप होगी, बड़ी अजीब बात है भाई। और उनके तपागरी खून की बूंदे, सोचा अगर ये कहा कि ये नाटक हो रहा है तो यहां कोई भक्त नहीं मानेगा, उल्टा मेरे गले पड़ जाएंगे। हाँ तो हमने सीधा काम में खा रहे भाई, पुजारी जी व्यवस्थापक जी आप लोग तो इतने मूर्ति के भक्त हैं और ये सारे के सारे दिन रात बेचारे गलियों में घूम घूम करके चंदे पर टूटते हैं, ये माँ के इतने प्यारे भक्त हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज इसी घटना में। बोले क्या? मैंने कहा कि ये जो बाहर से आदमी आया है क्या इसकी भक्ति आपकी भक्ति से ऊपर है? धनले जी हम तो दिन रात लगे रहते हैं और लगे अपने हाथ में, तो हमने कहा फिर आज एक नहीं सब जीव चढ़ाएंगे। अब सबकी तो हवा निकल गई, हाँ वो आगे पीछे नाचने लगे। हमने कहा नहीं आज सबको जीव चढ़ानी पड़ेगी। हमने भक्तों से कहा क्यों भाई बात है ही नहीं, इनकी भक्ति क्या काम है। तो वहां तो मुंचक मची, तो बीच में से एक जरा जो पढ़े लिखे लोग थे वो हमारे पास आके कहने, स्वामी जी आप बताइए बात क्या है। मैंने कही बकरे की जीभ है और ये आदमी तो ये चेहरे से कोई कसाई वसाई दिख रहा है, ये कहां से देवी का भक्त हो गया। तो खैर हम तो चले गए, बाद में जब लोगों ने उसको पकड़ के कहा कि तू जान से मार डालेंगे, तो उसने कहा हाँ सर मैं कसाई हूँ बकरे की जीभ है। तो बोले तुझको यहाँ चढ़ाने के लिए पैसे कितने मिले, तो उसने कहा 200 रुपये। वाहे आडंबर में फंसने वाले, ईश्वर तो ईश्वर सत्य भी नहीं पाते और अपनी अंधता में बावलों की तरह भागते फिरते हैं। फलाना सिद्ध स्थान है, अरे जो सबसे सिद्ध है वो आत्मा है, उसे सिद्ध करना ये मनुष्य की योनि है, उसे पाना है तुमको। और चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं अंधों की तरह। धर्म ने, सनातन धर्म की आस्था इस झूठ और पाखंड में नहीं है। हम सत्य निष्ठा में विश्वास करते हैं और हम मानते हैं कि धर्म का स्थान मानवता से ऊपर है, ठगी में नहीं है या आतंक में नहीं है। मनुष्यता की ईश्वर तक जो पहुंच है उस मार्ग का नाम धर्म है। विषय वासनाओं में भटकने और काम धंधे करने वाले धर्म नहीं जानते हैं। वो मोची सबसे बड़ा ईश्वर भक्त है जो 2 पैसे 4 पैसे कमाता है तो 1 पैसा मंदिर में दान कराता है। और मंदिरों की आड़ में धंधे करने वाले चेले और चंदे बटोरने वाले उससे बहुत नीचे हैं। इसीलिए सदना कसाई की कथा है, इसीलिए मणिकर्णिका की कथा है, इसीलिए अजामिल जैसे व्यक्ति की गृहस्थ कथा है। हमने कभी किसी तथाकथित भोंडे पांडित्य को नहीं स्वीकारा है। शबरी की बात करते हैं इसीलिए करते हैं कि ये धर्म आडंबर में धोखे घड़ी और व्यवसाय में विश्वास नहीं करता है, और जो इसमें विश्वास करते हैं वो अंधे धृतराष्ट्र की अंधता के साथ गांधारी की पट्टियां भी लिए घूमते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही बात हमने इन कथाओं में भी पढ़ी कि हवन है यज्ञ है, वेद में हम पढ़ के आ रहे हैं। बाहर का यज्ञ शरीर की भांति है लेकिन आत्मा भीतर का यज्ञ है। और पूर्व की ऋचा खोल लें पिछले रविवार की और फिर हम प्रवेश करें। आपो अध्यान वस अरिशम रसीन समग स्मही समग्मही पैश्वान अग्न आगही तम मा सम सृच वर्चसा। ऋचा भी यही कह रही है कि वो जल जो जीवन को देने वाला है, वो सोम है आत्म ज्योतियों का, मेरे अंतर में जो प्रज्वलित ब्रह्म ज्वालाएं हैं, ये वही तो यज्ञ है। वो जो वच अर्थात सूर्य से आत्मा के द्वारा अरिशम मुझे रोम रोम नहला रहा है, पवित्र कर रहा है, बाहर के हवन और यज्ञ में मुझे बाहर के असत्य और अज्ञान को जलाना है और भीतर के यज्ञ में मुझे स्वयं जलने को आना है, वच अरिशम रसेन और आत्मा के रस से समग्र माने समग्र संपूर्णता से है ना, जैसे उसकी ज्योतियों से सारा सचराचर जीवंत है, सूर्य की एक एक करण धरती के एक एक कण से जीवन को प्रस्फुटित करती है, और जैसे आत्मा होकर मेरा एक एक रोम उससे पवित्र हो रहा है, मुझे रोम रोम उस अपने आप को उसे अर्पित करना है, उसमें खो जाना है। जब सांस वो दे रहा, धड़कन वो दे रहा, जीवन का एक एक क्षण वो दे रहा, शबरी का राम बन के जूठन को वही रथ में बदल रहा, वही भोजन को अन्न को औलाद में लौटा रहा, तो मुझे जब सारे काम वो कर रहा है तो उसकी भक्ति ही तो मेरा काम है, उसका निमित्त होकर उसका निमित्त बनकर के जीना ही तो मेरा धर्म है। आपो अध्यान वच अरिशम रसेन समग्र समग्र में ही पयस्वान आग्न। और जैसे वो ज्योतियों के यज्ञ के द्वारा धरती को धरा को वसुंधरा बना रहा है कि वो माँ बन करके रसों में अन्न में हाँ सचराचर को प्रकट कर रही है, वो शरीर को शरीर भी धरती के समान है हाँ, को वो पुनः जीवंत बन योनियों से यथा संतति में वरद कर रहा है, और वो ही अग्नि ही तो है जो माता को भी शिशु के लिए दूध से वरद करता है, ऐसे आत्म ज्वालाओं का आवाहन करना है तम माँ, और उसी ऐश्वर्य में संग संयुक्त होकर अपने आप को अर्पित करके संपूर्णता से ज्योतियों में जन्म लेना है। और आज यही तो कहानी है, यही तो मांग रहा है महाराज परीक्षित भी सुखदेव से, और मांगना है हम सबको अपनी अंतरात्मा से कि जब रोम रोम ही बिछ जाएगा साथ तेरे, ये चमड़ी भी नहीं जाएगी, तो अरे पापों की गठड़ियां क्यों बटोर रहा है। धर्म तो प्यार को कहते हैं, न ईर्ष्या को न द्वेष को न लोभ को न मोह को न घृणा को न भेदभाव को। और जो व्यक्ति ईश्वर को प्यार कर सकता है वही सचराचर को प्यार कर सकता है, और जो सचराचर को प्यार नहीं कर सकता वो ईश्वर भी नहीं पा सकता है। इसीलिए कहा कि सिए राम मैं, ये महामंत्र है, सिए राम मैं सब जग जाने। हमें प्राणी मात्र में नारायण का भाव लाना है, क्योंकि जब सब में उसका भाव लाएंगे तभी तो समग्र में ही संपूर्णता से समग्रता से उसमें हम जी पाएंगे। और जो झूठे दंभ के लिए कथाएं बटोर रहा है, जो कुतर्कों के लिए वाक्यों को खोज रहा है, वो भूल जाता है कि जीवन का एक क्षण अभी भी उसे बनाना नहीं आया है, और सारे क्षण वो तबाह ही तो कर रहा है। ये भूल जो करते रहते हैं वो कहते नहीं है कि कहा बरखा जब कृषि सुखाने, कहीं आ गई रात अंधेरी तो अगर भूल का एहसास भी हुआ तो क्या हुआ। समय रहते हमें जागना है, समय रहते हमें उसमें अपने आप को मिटाना है। और पिछले रविवार की कथा में हमने सुना कि रामायण हमारी कहानी है, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, और उसे हमने जाना कि परमेश्वर लीला इसलिए नहीं करते कि हम चाटुकार चमचे या भांड बन जाएं, नारायण लीला इसलिए करते हैं कि हम अच्छे छात्र बने और जीवन के अक्षर पढ़े, और जो इस राह में नहीं चल पाता वो कपट की राह तो चल ही रहा है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि वो विषय वासनाओं के कलुषित बिस्तर पर सोया हुआ है, अब वो लाख कह के वो गंगा जल की तरह पवित्र है, वो नाटक ही तो कर रहा है। वो झूठ बोलता है। और जो प्राणी जो दूसरों की भावनाओं का आदर नहीं कर पाता, वो ईश्वर की भावनाओं को क्या समझेगा? उसे ईश्वर कहां से मिल जाएंगे? हमें तो सचराचर की भावनाओं का आदर करना है, हमें तो जीव मात्र की भावनाओं को अनुभूत करना है, फील करना है, और उनके सुख के हित में प्रतीक्षण जीना है। हम अपने आप से पूछें, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? एक परिवार के रूप में भी क्या हम कर पा रहे हैं? क्या हमारा गृहस्थ अभी मंदिर बन पाया है? अथवा अभी भी एक पिंजड़े में बंद दो जानवरों की तरह हम लड़ रहे हैं? यही गृहस्थी? हमें तो जीव मात्र की अनुभूतियों का आदर करना है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अनुभूतियों को जगाने के लिए, उसको अपना अंतर का सत्य बनाने के लिए ही परमेश्वर लीला अवतार भगवान श्री राम के रूप में नारायण ने राजन नीला अवतार धारण किया था। भक्ति को राह देने के लिए, क्योंकि भक्ति तो जीव का स्वरूप है। अब वो हमने नारद की कथा में पढ़ा कि जब भी भक्ति नारद की ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट थी तो वो नारायण का भक्त है, और जब जब उसकी भक्ति विश्वनाथ मोहिनी के सौंदर्य में जा फंसी है तो ज्ञान और वैराग्य खो गए हैं, उनकी जगह मोह और आसक्ति ने ली है। उसकी भक्ति अब ईश्वर की नहीं है, गाता वही है श्रीमन नारायण, लेकिन गा कह रहा है, हाय विश्व मोहिनी मिल जाए विश्व मोहिनी। और यही हमारी अवस्था है। कहा राजन, देव ऋषि नारद भी लीला अवतार के पात्र हैं, सारे पात्र लीला अवतार के पात्र हैं। वे लीला इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दशरथ और कौशल्या तो स्वयं महाविष्णु के माता पिता हैं, देवताओं के माता पिता हैं, वो तो महामुनि कश्यप और अदिति के अवतार हैं, जो संपूर्ण देवताओं की माता है, देव माता, जो सचराचर की जननी है। वे लीला अवतार धारण करके आए हैं कि हमारे भजन गा करके ये भोंडी रामलीला न करना, हमें एक एक क्षण पढ़ना और जी के दिखाना। लीला का उद्देश्य पूरा भजन गाना या नाटक करना नहीं होता है, लीला का उद्देश्य अपनी जीवन लीला को पढ़ना होता है। कहने लगे कि उसी के लिए भगवान ने लीला अवतार धारण किया। मन ही दशरथ है, मन ही दशानन है, अजर अमर अविनाशी घटघट वासी आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है, और वे ही श्री राम है। जीव प्रकृति जानकी है, और बाकी सारे पात्र राजन हमारी जीवन की कथा है। भक्ति में रस, भक्ति में डूबा हुआ भाव, जो रथ हो गया भक्ति में भरत हो गया वो, जिस जो राम रूपी लक्ष्य में मन जिसका स्थिर हुआ वो लक्ष्मण कहलाया। यह लक्ष्मण हमारा योग है, भरत हमारी भक्ति है, और विषय वासनाओं को अंत करने है ये ज्ञान और वैराग्य ही शत्रुघ्न है। आत्मा तक पहुंचने के ये सारे प्रतीक शब्द हैं, और इनकी पूर्णता को ही पात्रता के रूप में, इनकी पत्नियों के रूप में देवताओं ने लीला अवतार धारण करके महादेवियों ने दिखलाया है कि लक्ष्मण जब योग है मेरे जीवन का तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, याद है ना, क्या नाम है? उर्मिला। उर्माने हृदय जिसका सदा गोविंद में मिला है, श्री राम में मिला है, अपने आराध्य से जुड़ा है, उर्मिला है, यही भाव है। और भक्ति किसकी पूर्ण है, उसी की पूर्णता को दर्शाने के लिए ही जब हाँ लीला अवतार के रूप में देवता प्रकट होते हैं तो महादेवी का नाम क्या होता है नहीं मालूम। लक्ष्मण जी की भरत जी की पत्नी का नाम क्या है? मांडवी। याद करो, मांडवी माने जो हर ओर छत्राकार छाई रहे, जिधर देखो मुझे मेरा प्रियतम दिखे, न किसी का मेरा भाव दिखे, न किसी का झूठ दिखे, न किसी का कपट दिखे, बस मुझको तो मेरा प्रियतम दिखे, उसकी मनोहारी छवि दिखे, उसका अमृत भाव दिखे। यदि तुम्हारे पास ये भाव नहीं है तो मान लेना कि अभी भक्ति तुम्हारी कहीं शुरू नहीं हुई है, नाटक है। भक्ति एक महारस है राजन, उसे पाना इतना सहज नहीं होता है कि जिसके मन में भक्ति है उसके मन में क्रोध आवेश द्वेष मैं ये रह ही नहीं सकते। जिनके मन में मैं है, जिसके मन में दंभ है, उसके पास कोई भक्ति नहीं। और जो तथाकथित भक्ति में जाते हैं उनकी भक्ति के स्वरूप भी नाना पात्रों के रूप में भगवान अपनी लीला में दिखाते हैं, है ना। जब भगवान जाने लगते हैं तो उनको कौन सी राक्षसी मिलती है? ताड़का। हाँ, ताड़का मिलती है ना। कहा, ये ताड़का कौन है? कहा, ये भी भक्ति है जिसे आसक्त जगत करता है। दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति को तुम क्या कहोगे? और दूसरों को ताड़ना देके, दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों को अपमानित करके सुख उठाने वाली जो मनोवृत्ति है वो कौन है? और कौन है, माफ करना मेरे को, सजाओ सारा लखनऊ घुमाओ, कौन है जो ताड़का जी की भक्ति नहीं कर रहा? दूसरों को गिरा हुआ देख के, दूसरों को पीड़ा में देख के, दूसरों को अपमानित देख के जब तुम बड़े प्रसन्न होते हो, बर्तन हाँ, तो तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे पास राम की नहीं ताड़का भक्ति है, हो रामायण के पास। लेकिन कौन सी भक्ति है तुम्हारी? ताड़का भक्ति है। झूठी अफवाहें फैलाना, किसी के सुख में जाकर के हाँ बाधा बन जाना, ये तुम्हारी मंथरा भक्ति है। भक्ति है बड़े भक्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज सारे नेता हमारे मंथरावादी हैं। अब कम्युनिस्टों को लगा कि यही मौका है, ओसामा बिन लादेन के साथ हो जाओ, मुस्लिम वोट बैंक तो मिल जाएगा। तो मेघनाथ का दूसरा नाम सुरजीत है और कुबड़ मंथरा का दाढ़ी अलग से आ गई, पगड़ी और हो गई। ये मंथरा भक्ति है। देखो चारों तरफ देखो तुम्हारे। बोले नॉन मुस्लिम वोट तो मिलने से रहा कम्युनिस्टों को, तो साम्यवाद का शायद अगला नाम अवसरवाद है। मालूम नहीं, और ये मंथरा हम सब में रहती है मत भूलो। और जब तक मंथरा है वो राम को अर्थात मेरी भक्ति को नारायण भक्ति को वनवास ही तो देगी, मुझसे दूर ही तो भगाएगी, वो मुझे राम का भक्त कैसे बनने देगी। कहा मारीच भक्ति है, मृग तिश्राओं और तृप्तियों के पीछे भागना, तुम मारीच भक्ति कर रहे हो, राम भक्ति नहीं कर रहे हो। कहा कि राजन, सनातन धर्म में इतिहास धर्म नहीं होता, हर व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक क्षण ही धर्म होता है। सनातन धर्म व्यक्ति पूजा में नहीं आत्म पूजा में आस्था रखता, मूर्ति आत्मा का प्रतीक है, व्यक्ति का नहीं, मेरी ही अंतरात्मा है और वो घटघट वासी है, मुझ में है। हमारे यहां सन्यासी जब सन्यास को चला जाता है तो उसका नाम गोत्र सब समाप्त हो जाता है। पहला ऋषि हमने पढ़ा मधुचंदा, उसने अपना नाम पता इतिहास जला दिया है। मधुचंदा अर्थात जो जहर में से अमृत की बूंद पकड़ लाए, जो विषाक्त सड़ी हुई जिंदगी को ईश्वर रूपी अमृत बूंद से भरकर जीवन को अमृतमय बनाए, जो अमर रहा ले जाए, उसे हम वैदिक संस्कृत में सभी भाषाओं में संस्कृत की किसी भी डिक्शनरी में मधुचंदा ही कहेंगे। और वर्तमान ऋषि जो वेद हम पढ़ रहे हैं वे कौन है, मेधातिथि कर्ण, ये उसका नाम नहीं है, मेधा मेध का मेधा बुद्धि में आया अतिथि है वो, और कर्ण माने अतिशय निर्मल करने वाला। उसे पूछा तेरी माता कौन है, का देवा होती है, बोले पिता करदम, करदम कीचड़ को कहते हैं, करदम माने कीचड़। कि जब जब कीचड़ में मट्टी में गीली मट्टी में देवत्व की आहुति होती है तो फिर एक जीवन प्रकट होता है अतिशय निर्मल। क्यों, उसने अपना नाम कोई अलग पहचान नहीं रखी है, हम सबकी जो नाम है हम सब इस राह में गए योगी और तपस्वी के नाम नहीं होते, जो भाव होता है वही नाम होता है। और आज समापन है मेधातिथि कर्ण का, आगे जो ऋषि आ रहे हैं उनका भी नाम बड़ा अजीब है, उनका नाम है अजीर गति, अजीर गति। अगले रविवार से हम आरंभ करेंगे, क्या नाम है ऋषि का, अजीर गति शुनाशेख। शुना कहते हैं कुत्ते को, और जब शुना शेप साथ साथ आते हैं तो इसका मतलब होता है श्वान निद्रा, अन्यथा शेप का अर्थ पूंछ होता है, बाकी अर्थ भी होते हैं। और नाम क्या है, अजीर गति। तो उसने फिर हमारे भाव को पुकारा है कि हो सकता है क्या तू, शुना शेप माने कुत्ते की नींद सोने वाला, अजीर गति जो जीर्णताओं की ओर जा रही इस गति को रोक करके अजीर कर दे, अर्थात नष्ट न होने दे जो जीवन के क्षणों को अमर बनाने वाला। तो नाम क्या है, अजीर गति शुनाशिव। जैसे जैसे ऋषि आते जाएंगे, वो ऋषि आपसे अलग नहीं है, आपके भीतर समाया हुआ भाव है, ये सनातन धर्म है। यहां नाटक और ड्रामों का कोई काम नहीं है, यहां दिखावा और आडंबर धर्म नहीं है। हर बाहर के इस यज्ञ के भीतर जो यज्ञ है, जो मेरे में घट रहा है, वो मूल यज्ञ है, ये स्नान यज्ञ है। बाहर स्नान ले इस हवन में, पवित्र हो। अभी तक मैंने देखा, एक बार नदी के किनारे खड़ा था तो क्या देखा कि बहुत से लोग आए, उन्होंने प्रणाम किया और चले गए। अब बताओ, क्या वो धुले? क्या उनको जल की वो अनुभूति, वो सुख मिला? मैले के मैले लौट गए। और तुम भी सत्संग गंगा में आए और लौट गए, नहाए नहीं। अगर तुमने मेरे सत्संग में स्नान किया होता, कुछ मैल तो उतार गए होते कि इस सत्संग में झूठ छोड़ा, इस सत्संग में कपट छोड़ा, इस सत्संग में मैं ईगो को फेंक के जा रहा हूं, तो मैं मानता कि हां तू नहाया भी था यहां। और तुम सब मूड़ी हिला के चले गए। विद्वान बनने आए थे या भक्त बनने आए थे भाई? जीवन धन्य करने आए थे या फिर पतित योनियों में भटकने के, वही अपनी पुरानी लालसा लेकर के लौट जाने को आए थे? क्यों आए थे? नदी को हाथ जोड़ के ही नहीं लौटा जाता है, उसमें नहाया जाता है, तभी तन मन सब निर्मल होते हैं और एक स्वच्छता का आभास मिलता है, बदन फूल के जैसा सुंदर और मनोहर होता है। तो नदी को हाथ जोड़ के लौटता नहीं है कोई, नहाता है। सत्संग से जो बिना नहाया जा रहा है, उसे ऐसे ही जानो जो नहाना नहीं चाहता था, पता नहीं आ गया कि कुछ और मिल जाएगा तो बाहर जाके बालूंगा तो विद्वान बन, थोड़ी सी मेरी विद्वता में चार चांद और लग जाएंगे। मतलब ईगो वहीं की वहीं रही, न मैं मरा न इच्छा मरी, गोविंद मिलते कहां से? और जो इस नदी की धार को पकड़ते हैं, तो वो छोड़ देते हैं नाव मझधार में। जब ईश्वर ही पतवार है तो फिर धार से क्या डरना? जिसके मन में डर है उसके मन में राम नहीं है। एक बड़ी छोटी सी बात है, क्योंकि डर तुमसे पाप कराएगा, डर तुमको प्रेरित करेगा गलत काम करो, अपने बचने के लिए ही सही झूठ बोलो, कपट करो, चोरी करो, घूस पकड़ो, कराएगा। और तुम मजबूर हो, डरे हुए हो, करोगे ऐसा। जो भक्त है वो छोड़ देता नैया भवर में, डर नहीं मझधार से। पतवार है धर्म उसका और आसक्ति है नारायण के प्यार से, फिर भय नहीं है। जब हर ओर वो है तो कहीं भी रुकना है, उसी में मिलना है। लेकिन आसक्त व्यक्ति भक्ति नहीं जानता, और भक्त आसक्ति नहीं जानता। आसक्त और भक्त का भेद समझो। भक्त देखेगा तो आत्मा सचराचर में, आसक्त देखेगा तो महल सचराचर में। तू क्या देख रहा है बेटा, अपने से पूछ ले। तो कहा राजन, तन मन को धो के पवित्र करना होता है। जो अपने को धो नहीं पाते हैं उनकी भूंडी विद्वता उन्हें मिटा देती है, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये भी नहीं सोच पाते कि पिछले जन्म भी हो सकता है तूने इतने से बड़े प्रसंग बटोरे हो। वो कहां थे बेटा इस जन्म में, तो आगे भी क्या जाना चाहते हैं। मोती चुन जीवन में उतार, और वक्त की धार है, कटना हर क्षण को है, तो सीधा उससे लिपट जा, उसमें समा जा। जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो जन्म के साथ जीवन भी गंवाएंगे और ईश्वर भी गंवाएंगे। उनकी तप साधना भक्ति कुछ भी उनकी नहीं हो पाएगी। तो वही उस ऋचा में हमने कहा, और वही अगली ऋचा को भी हम साथ ही साथ ले लेते हैं। तो कहा, संग मागने वर्चसा, ये समापन ऋचा है। सृज संग प्रजया समायुषा विद्युर अस देवो इंद्रो विद्यात सह ऋषि भी। ये समापन की ऋचा है। भीतर बाहर यज्ञ वही है, रास्ता भी वही है, श्लोक भी वही है, क्योंकि सनातन का एक ही नियम है। और वही नियम है, जैसे भस्मी से अन्न बना, जैसे अन्न से बालक बना, एक वही नियम था। जैसे अन्न बना था वैसे ही शिशु, वैसे ही हिरण्य गर्भ में, क्षीर सागर में बिंदुओं से ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। सनातन नियम बदलते नहीं है। तो कहा, संग मा अग्ने वर्चसा सृज संग प्रजया समायुषा विद्युर्म अस्य देवा इंद्रो विद्यात सह ऋषि भी। क्या कि बाहर के यज्ञ को मैं जल दिया, जब मैंने कहा पानी के छींटे दिए अपने तन पे डाले हवन के बाद, तो पहली दी समापन की ऋचा थी, तो हमने कहा आपो अध्यान वचन। ये ठीक है कि मैं जल के छींटे दे रहा हूं, बाहर वाला यही समझेगा कि हवन करने के बाद जो जल है उसको वो अपने ऊपर अर्पित कर रहा है, लेकिन ऋषि क्या कर रहा है, तू उसके भीतर जा, तू जान, और वो ऋषि तेरे भीतर है और तू नहीं जानता। हाँ, तो वहां उस जल को बाहर से तो मैं ऐसा ही दिख रहा हूं कि यही छींटे दे रहा हूं, लेकिन क्यों दे रहा हूं, आवाज किसको दे रहा हूं, कि जैसे इस जल से धोया है वैसे ही हे आत्मा, हे यज्ञ, हे दीप्ति, हे हाँ, तुझसे ही तो मैं जीवन रूपी क्षणों का भोजन पाता रहा हूं। अरे अन्न का भोजन तो तन ने लिया, जीव का भोजन अन्न नहीं, नारायण आपकी ज्योति है, और आज तक तुम नहीं जान पाए कि तुम्हारा भोजन क्या है। जो भोजन तुम खाते हो वो शरीर में ऊर्जा, शक्ति और रक्षा के लिए है। अगर ये शरीर रक्षा नहीं करेगा तो जीव को अगली योनि में जाना पड़ेगा, तो फिर वो जीव खाता क्या है। क्या कभी सोचा तुमने कि तुम्हारा भोजन तो सोम ज्योतियां, वो जल है, आपो ध्यान वचारिशन, और वो आत्मा सूर्य ही तुम्हें भोजन देता है। इस भोजन को वो शरीर को लौटाता है, शक्ति में, ऊर्जा में, नवजात शिशु के शरीर में, लेकिन वो जो जीव है उसका भोजन क्या है। हवन आप बाहर करके चले गए, आपने कहा बड़ा पुण्य कमाया, हमने कहा हाँ भाई किया होगा, लेकिन क्या तुमने इस यज्ञ की, इन ऋचाओं की उस आत्मा को झांकने का भी प्रयास किया। कभी पहचानने की कोशिश की। कहा, आपो अध्यान वचरिशम रसेन समक्ष मही, कि जीव को वो भोजन कहां से मिला, वो दूध कौन सा है जिससे जीव पलता है। वो तो आत्मा की ज्योतियों का सोम जल है, वही तो भोजन है। बाकी अनादिक भोजन तो तुमने शरीर को दिए हैं, और शरीर पुष्ट नहीं होगा तुम इसमें रहोगे कैसे, ये साधन है, इसके बिना तुम संसार में कर ही क्या पाओगे। भोजन की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, शरीर के लिए है, तेरा भोजन क्या है? और जब जब तुम आत्मा की सोम ज्योतियों का भोजन नहीं खाते हो तो क्या खाते हो बता दो? ईर्ष्या तुम्हारा भोजन है, द्वेष तुम्हारा भोजन है, लोभ तुम्हारा भोजन है, विषयाशक्ति तुम्हारा भोजन है, दंभ तुम्हारा भोजन है, कपट तुम्हारा भोजन है, नहीं ले रहे हो तो उस जल को नहीं ले पा रहे हो। इसीलिए अनंत के स्थान पर अवगमन को जा रहे हो और वहां तुम्हें कोई भी काम नहीं होना चाहता है, इस महल को नहीं धोना चाहता है। ये तो उपलब्धि है ना? तो कहा वो आत्मा का रस, रसेन समरस समगह मही, क्यों रस जिससे समस्त मेरा जीवन का प्रत्येक क्षण आ रहा, मैं हूं, मेरे होने का कारण है, ये जीव है। पयस्वान अग्नि, वह ज्योतियां ही तो हैं जो वो दूध पिला रही हैं उस जीव को, आग ही ना, आज उन्हीं को ग्रहण होना है। तम मां सम सृज वर्चसा, और उसी में सृजन को प्राप्त होना है, उसी में मुझे, वही मेरा वर्चस्व है और उसी की ज्योतियों में मुझे रोम रोम ना है। और आज अंतिम ऋचा में कह रहे हैं कि सुन अग्नि, संयुक्त होकर इस ऐश्वर्य लक्ष्मी से, इस अग्नि से वर्चसा, रोम रोम ज्योतिर्मय होते हुए सृज निरंतर उत्पन्न होते रहना है। तीन गर्भ है, तीन गर्भ है, वनस्पतियों के गर्भ से मैं अन्न के रूप में उत्पन्न हुआ, ये पहला गर्भ है मेरा। फिर वनस्पतियों के रूप से मैंने शिशु रूप पाया, ये दूसरा गर्भ है मेरा। अब इस शरीर रूपी गर्भ में आत्म ज्योतियों में यज्ञ होकर जो बाहर किया है वो वाह्य यज्ञ है, भीतर पढ़ने के लिए जैसे कबूतर से का पढ़ते हैं उसी प्रकार उसमें यज्ञ होकर इस तीसरे गर्भ से उत्पन्न हूं तो मेरा अनंत की राह में जन्म हो, इससे पहले तो मेरी स्वप्नावस्था है। हाँ, स्वप्नावस्था है। कैसे? सपने में आदमी जो भी देखता है उसे सच लगता है ना? और तमाम उम्र तुम्हें लगा तुम बेटों का परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, तुम भलाना काम कर रहे हो, और जबकि जब इस सत्संग गंगा ने जगाया और पूछा कि क्या शरीर का एक कोश बनाना जानते, एक सांस एक धड़कन आती बनानी तुमको, तो तुम सपने में ही तो जी रहे थे और सारी उम्र तुम्हारी सपने में गई है, क्योंकि तुमने तीसरे गर्भ से बाहर नहीं होना चाहा। तुमने तड़प के अपने को पढ़ना नहीं चाहा है। विषांतता इस कदर सर पर चढ़ी है कि तुम्हें सपने ही रस आते हैं, कि जब आज भी एक ही तन का रोम वही बना रहा है, एक ही कोश वही निर्मित कर रहा है, आज भी जब वो शबरी का राम बन के मेरी जूठन को रक्त में बदल रहा है और उसकी इच्छा के बिना एक क्षण जीवन मेरे पास नहीं है, मुझे जाना ही होगा, तो कौन सी उपलब्धियां थी जिसके लिए मैं मारा मारा फिरा? सपने ऊट पटांग होते ही हैं और कितना ऊट पटांग मैं जिया। ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा पद है, ये मेरी डिग्रियां हैं, और कितना अंधा कर पाता मैं अपने आप को, और कितनी अंधी जिंदगी जीता मैं, क्योंकि गुरुकुल छूट गया मेरा। अगर गुरुकुल में आया होता तो आरंभ में ही ये ऋषि पढ़ने पड़ते तो मैं अंधा तो नहीं होता और जिंदगी जो तबाह तो नहीं हुई होती। मैं अपने को पढ़ पा रहा होता, जान पा रहा होता, कि जिस संस्कृति की मैं धरोहर हूं, जिसका मैं वंशज हूं, वो संस्कृति क्या थी, क्या आज मैं जान पा रहा हूं? बच्चे पढ़ते थे इस वेद को और आज तुम्हें कौन पढ़ पाएगा इसे, कौन पढ़ पाएगा इसे, कौन हमें पढ़ पाएगा अभी इसको? हमने तो स्वप्न को सच माना, तो सच को जानना भी क्यों चाहते हैं हम? हमने जानना भी नहीं चाहते। माला फेर ली है, घंटी बजा ली है, पूजा पाठ व्रत कर ली है, नाटक सा कर डाले हैं। हम भूल गए कि भले हम शरीर से पहचाने जाते हैं, लेकिन हमारी असली पहचान आत्मा से है, क्योंकि आत्मा के निकलते ही उसे नहीं कहते कि फलाना जा रहा, कहते हैं फलाने की मट्टी जा रही है, नाम खो जाता है, परिचय नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम सपनों में अंधों की भांति जिए हैं। और इस ऋचा में कह रहा है, सन मांग रहे आज ज्योतियों की इस ऐश्वर्य के साथ को रोम रोम बसाने। अभी हमने जो बाहर किया है यज्ञ, तो मेरे भीतर चल रहा है। ऋषि यूं गा रहा है और दूर से असुर देखता तो समझता है इसी में सब कुछ आ रहा है, और आपने भी वही शुरू कर दिया। कहा सुन मांग रहे, जुड़कर उस ऐश्वर्य से अग्नि वर्चसा, हे आत्मा, हे ब्रह्म ज्वालाओ, सृज हमारा फिर सृजन करो, हमें अब तीसरे कर्म से बाहर करो। सुन प्रजया, संयुक्त करके प्राजया, उस अमर उत्पत्ति की ओर, उस अमर विजय की ओर। सम आयुषा, जो नित्य आयु है, वो ऐसी आयु जो समान रहती है, घटती नहीं है, अर्थात जो अनंत है अमर है, उस आयु की ओर। विद्युन कौंदती बिजलियों की भांति हम में अस, इस प्रकार देवा देवत्व की ओर, महान इंद्रो महान, उस महान देवत्व की ओर। विद्यात सह, ब्रह्म ज्ञान यज्ञ की उत्पत्ति सृष्टि के रहस्यों के साथ संयुक्त करके ऋषि भी हम साधकों को, हम आत्मयोगियों को, हे हमारे अंतर के यज्ञ, आज हमें ले चल, हम भी ज्योतियों के पंख लगाएं और नीलाकाश में उड़ जाए। ये कल्पना थी, हमारे मेधा में अतिथि है जो अतिशय निर्मल करने वाला मेधातिथि कर्ण ऋषि है। देव होते देवत्व में ही जीवन की आहुति होनी है, यही इसकी माँ है, यही इसकी धात्री है। और ये ऋषि, ये भाव जिसे हमारे सारे पुरखों ने हर क्षण जिया है, और ये भाव आज भी हम में सोया हुआ है, वही हमने इन ऋचाओं में पढ़ा है। हम पूरा पूरे दो ऋषि पढ़ा है। अति दुर्लभ है इनके रहस्यों को जान पाना, हमने पाया है। युवो ने चाहा था कि वो वेदों का भाष्य कर डालेंगे, तो भाष्यकारों ने जो भाष्य किए थे वो भी आपके पास रखे हैं। उसमें तो ऐसा लगता है उनके भाष्य पढ़ के कि जैसे ब्रह्मा जी ने सब कुछ पी खा पी डाला, ब्राउन शुगर वुगर जो भी शराब गांजा मांस, अभी जब बिल्कुल आउट हो गए तो जो अंड वंड बोला हो गए, यही काम हमारे महर्षि कर गए, यही काम हमारे हाँ प्रज्ञा चक्षु वाले कर गए, सबने यही कर डाला। क्यों? क्योंकि वो भी भीतर नहीं जाना चाहते थे। जो जो भीतर जाएगा वो इस वेद को लेके आएगा, क्योंकि ये गीत तुम्हारे हैं, ये गान तुम्हारे हैं, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। जब उसके करीब होगे तो तुम्हें कोई वेद नहीं पढ़ाएगा, तुम स्वयं पढ़ोगे, तुम्हारे भीतर से ये नाद उभरेंगे, तुम्हारे भीतर से ये अर्थ आएंगे और तुम सब जान सकते हो उसे, क्योंकि तुम सब ने जिया है अनंत बार, न जाने कितनी बार इन्हीं योनियों में आकर। वही मट्टी पानी का संग करती है, खाद बनती है, वही खाद पर पेड़ों में यज्ञ होती है, अन्न बन जाती है, वही अन्नादिक जब पुनः यज्ञ होते हैं इन शरीर रूपी बर्तनों में, तो यथा संतति में लौटाते हैं। न जाने कितनी बार हम सब यही लौटते रहे हैं। मैंने कुछ नया आपको नहीं बताया है, आपके भीतर जो गूंजता गीत है वही आपको सुनाया है। वेद हम सब की आत्मा की आवाज है, हमारे भीतर की कहानी है, उसे हमारी जात से, पात से, संप्रदाय से किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो भेद नहीं जानता है, वो अभिज्ञान है। उसी को आज हमने समापन के रूप में पाया कि संग मां अग्नि वर्चसा सृज संग प्रजया समायुषा विदुर अस देवा इंद्रो विद्या सह ऋषि। रे साधक रे योगी, ऋषि कहते हैं मारना। हा? एक बार फिर इसकी व्याख्या कर लो, क्योंकि ये अति दुर्लभ ऋषि आज समापन को जा रहा है। तुमने कोई बिरला ही होगा जो अपने जीवन में से नित्य बना ले, वरना खाली विद्वान बन के चले जाओगे, उम्र ढलती रहेगी और अपने को ही ना खोज पाओगे। ऋषि माने मारना, हत्या करना। ऋषि माने हत्यारा है, बड़ा अजीब कर डाला ना, ये भी कोई भाव है। हत्यारे हम सब है, और हत्या कोई पाप नहीं है। एक हत्या की आपने, मुकदमा बन गया, आपको फांसी होगी, घर द्वार भी बिक गए, पाप ना होता तो क्यों ऐसा होता। लेकिन जब आपने 400-500 हत्याएं करी तो आपको परमवीर चक्र और महावीर चक्र मिल गया। कर्म में कहीं पुण्य और पाप नहीं होता है, भाव में होता है। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड, और वो मोटिव ही तेरे पुण्य और पाप का जनक है। ऋषि माने मारना, ऋषि माने हत्या। ऋषि से अरिष्ट शब्द है ना, ऋषि माने मारना, विध्वंस करना। तो ये ऋषि कैसा हत्यारा है? भाजा से सब है वैसा है, थोड़ा सा भेद है। तुम्हें एक कुत्ते की बात बताता हूं, हाँ बड़ी निकृष्ट योनी है वैसे तो, क्यों भाई हाँ, लेकिन वो जोड़े अभी भी इकट्ठे रह लेते हैं। आप घर में इकट्ठे रहते हैं क्या? हाँ दस घर का कुत्ता, गली का, दस घरों का कुत्ता, दस घर का कुत्ता, दस घर मार खाता है, दूध का रह जाता है और बहुत बार भूखा भी रहना पड़ता है उसको। क्या देखते नहीं हो गलियों में अपने? और एक घर का कुत्ता मालिक को भी अपना नौकर बना लेता है, नहीं क्या? घरों में पले हुए देखे नहीं हो क्या? तो जिसने जो दस इंद्रियों को दस मुंह बना के दस घर का कुत्ता बनता है, वो बेघर होता है, उसका कोई घर नहीं होता है। और तुम ऐसे ही जिए हो। ऋषि ने दस इंद्रियों के ऋषियों की हत्या कर डाली और एक मालिक का हो गया। मालिक उसका हो गया। किसी के घर में कुत्ता पल रहा, तुम जाके डंडा मारो, सर फोड़ देंगे तुम्हारा सारे घर के लोग, लेकिन तुम एक मालिक का नहीं होना चाहे। तुमने हर घर की जूठन खानी चाहिए। तुम कभी एक के नहीं हुए, तुमने उसके नहीं होना चाहे। उस ऋषि ने सारे ऋषियों की हत्या करी है, ऋषि ने मारना बेशक वो हत्यारा है, लेकिन वो परम वीर चक्र का अधिकारी है और तुम लोगे फांसियां। और वो चिता की लकड़ियों पर 302 के मुकदमे का फैसला फांसी में ही होता है। नहीं, अगर तुम पे 302 के मुकदमे का फैसला नहीं था तो बेटा तुम जले क्यों थे चिता की लकड़ियों पे? फांसी तो हुई थी तुम्हारी, समझो इस बात। तो ऋषि का अर्थ कोरा भजन गाने वाला, नाटक करने वाला नहीं होता है, कोई विद्वान और विद्वता नहीं होती है जो अपने विषयों को पूरे सख्ती के साथ उनकी हत्या कर देता है। एक आत्मा की खातिर एक घर का हो जाता है, वो ऋषि कहा था। तो यहां कहा विद्योर नास्य देवा इंद्रो विद्यात सह ऋषि भी। तो कहा राजन गृहस्थ है तो वो ऋषि भी हो सकता है और 10 घर का कुत्ता आसक्त भी हो सकता है। जिसके पास आसक्ति है उसके पास भक्ति हो ही नहीं सकती। कहने लगे जो धर्म पूर्वक जीते हैं, राजा ने प्रश्न किया, अपने घर गृहस्थी को जो ईमानदारी से पालते हैं तो उनके लिए, कहा राजन भक्ति के बिना कोई गृहस्थ ईमानदार नहीं होता है, कोई गृहस्थ ईमानदार नहीं। ये कहो कि हम ड्यूटी बजा रहे हैं ये भी पाप है, झूठ है, क्योंकि ड्यूटी वो बजा रहा है, तुम खाली निमिति तो न सांस न धड़कन, तो कौन सी ड्यूटी बजा रहे हो तुम? कराजन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बहुत श्रेष्ठ भक्त हुए, हाथी की योनि में वो अपनी पत्नियों के साथ पर्वत पर रहते थे। बड़े बलवान उनके साथी थे, हाथियों की सेना थी, अजय थे और सुखपूर्वक वो जीते थे। गजेंद्र की कथा सुना रहे। तो गजेंद्र की पत्नियां, उनके पुत्र, उनकी सेनाएं, और वो समझते थे कि ये पर्वत उन्हीं का है, सारा राज्य उनका है। और गजेंद्र सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन राजन एक बार जब वो जल की धारा में नहा रहे थे अपनी पत्नियों के साथ तो ग्रह ने उनका पांव पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया उन्होंने अपने आप को छुड़ाने का, लेकिन पानी में मगर भारी पड़ा। कई दिन तक भीषण युद्ध चलता रहा। बेटों ने भी जोर लगाया, पत्नियों ने भी जोर लगाया, लेकिन ग्रह तगड़ा पड़ा और वो उनको जल की धाराओं में खींचता गया। थकने लगे, हताश होने लगे, मूर्छा आने लगी गजेंद्र को। धीरे धीरे सब छोड़ के साथ ही सब जाने लगे, चले गए सब। क्या अब उनको बचाया नहीं जा सकता, अकेला पड़ गया है गजेंद्र और ग्रह उसे खींचे लिए जा रहा है। और जब कोई सहारा नहीं रहा तो उसने नारायण का भाव किया, तो गोविंद नंगे पांव भागे सुदर्शन चक्र लेकर और ग्रह से गजेंद्र का उद्धार कराया। भक्ति ही थी जो उनके काम आई, लेकिन ये भक्ति आसक्ति की छोटी बहन नहीं है। भक्ति है तो आसक्ति ऐसे ही उड़ जाती है जैसे सूरज के आते अंधियारे नष्ट होते।